ka sa aking mahal. May balak kang ang gawin siya. Tsura pa lang sa akin lamang ka na. Higawan mo siya, siguradong iwawagi ka. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa. Tunin mo nang lahat sa akin, wag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Alam kong kaya kong paibigin siya, sa aking maagaw siya. Pag-usap ka sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Inagaw mo siya. May pagkikilala ako sa'yo, kasing ganda ng mahal ko. Siya na lang ang ibigin mo. Ako sa'yo, nagmamakaawa. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang siya. Maagaw mo siya. Pag-ibusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Ikaw mamatay ng puso ko. Don't.